حضور، متاثرین زلزلہ کی امداد کے متعلق دعوت اسلامی کے بارے میں انتظامیہ اور مختلف لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ الحمدللہ جنرل تاثرات بہت اچھے رہے جو میری معلومات ہوئی. الحمدللہ اس میں دعوت اسلامی نے سب سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ نمایاں کردار انجام دیا اور اس کو کافی سراہا گیا. چنانچہ حجیرہ کشمیر میں موجود آرمی نے وہاں پر دعوت اسلامی کی امدادی کاروائیوں سے متاثر ہو کر اپنی خدمات اور اپنے پاس موجود عطیات بھی دعوت اسلامی کو ٹرانسفر کرنے کی پیشکش کر دی. علاوہ ازیں دعوت اسلامی کے امدادی سامان کو ریکارڈ کے مطابق ترسیل کرنے کے نظام کو بہت سراہا اور مکمل ریکارڈ کی ایک کاپی طلب کی تاکہ اس سے استفادہ کیا جا سکے. باغ، ضلع باغ کشمیر میں دعوت اسلامی کی کوششوں اور کاوشوں سے متاثر ہو کر وہاں پر موجود آرمی نے اپنے امدادی مکتب کو بہمار امدادی سامان دعوت اسلامی سے مل کر تقسیم کیا. متعدد افراد اور تنظیموں نے اکٹھا کیا ہوا امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر ایک نظام کے تحت تقسیم و ترسیل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مکاتب پر جمع کروا دیا. اسی طرح وزیر کشمیر نے فارورڈ کہوٹا میں قائم دعوت اسلامی کے امدادی مکتب کا دورہ کیا اور اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں اگر کسی تحریک نے سب سے زیادہ کام کیا ہے تو وہ دعوت اسلامی ہے. مزید اپنے بیان میں کہا کہ بعض مظفر آباد اور فارورڈ کہوٹا جیسے پسماندہ علاقے میں بھی سب سے پہلے دعوت اسلامی ہی پہنچی ہے. وزیر داخلہ نے خیمہ بستی H11 میں قائم دعوت اسلامی کے مکتب کا دورہ کیا. امدادی سرگرمیوں سے متاثر ہو کر دو بار وہاں کے ذمہ داران کے کندھے پر تھپکی دی اور کہا کہ CDA اور دیگر تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں مگر دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے. اس کا کام انتہائی متاثر کن رہا. اسی طرح وزیر تعلیم کشمیر کا بیان ہے کہ حالیہ زلزلے میں متاثر ہونے والوں کے لیے جو کام دعوت اسلامی نے کیا وہ کوئی نہ کر سکا. مظفر آباد میں دیکھا تو دعوت اسلامی، ضلع باغ میں دیکھا تو دعوت اسلامی، اللہ بازی ایسا بھی ہوا کہ دعوت اسلامی والوں نے کفن کی جگہ اپنے سروں کے امام استعمال کر دیا. نیز یہ بھی کہا کہ دعوت اسلامی نے امدادی سامان 100% حقداروں تک پہنچایا. فارورڈ کہوٹا کے امدادی مکتب پر آرمی کے میجر صاحب نے دورہ کیا اور کہا کہ جس انداز سے دعوت اسلامی امدادی سامان تقسیم کر رہی ہے آرمی بھی اسی انداز سے کام کر رہی ہے. مظفر آباد کے ڈپٹی کمشنر نے ایک پریس کانفرنس میں دعوت اسلامی کی خدمات کو بہت سراہا، بالخصوص تجہیز و تکفین کے نظام کی تعریف کی. محکمہ فلاح و بہبود کشمیر کے ڈائریکٹر نے دعوت اسلامی کی امدادی سرگرمیوں کی بہت زیادہ تعریف کی. اسی طرح محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر نے بھی دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا. خیر، ان کا سراہنا ہمارا کوئی اجر نہیں ہے، ہمارا ثواب نہیں ہے، نہ ہماری منزل ہے. ہماری منزل اللہ کی رضا ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان حضرات نے ہمارے کارناموں کو سراہا، ورنہ سیاسی لوگوں کو مسکے لگائے جاتے ہیں، ان سے مقصد حاصل کیا جاتا ہے. یہ عام لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ نہ سیاسی ہیں، نہ سرکاری ہیں، نہ اقتداری ہیں، نہ اقتدار کے طلبگار ہیں. ہماری ذات سے ان لوگوں کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں پہنچتا. تو وہ ایک مقول ہے نا، جادو کو جو سر چڑھ کر بولے، تو الحمدللہ کام بولتا ہے. تو یہ لوگ نہیں بولے کہ ان کو، میری آج تک ان لوگوں سے ملاقات نہیں. ایک بار اسلامی بھائیوں نے کوئی ترکیب بنائی تھی یا وہاں کے موجود اس وقت کے صدر نے ملاقات کی شاید خواہش کا اظہار کیا تھا، تو میں نے ٹال دیا تھا، منع کر دیا تھا. میں آج تک کسی وزیر اعظم سے، کسی صدر سے ملا ہی نہیں. بعض اوقات لوگوں نے کوششیں کی لیکن میں نے جان چھڑائی، کیونکہ میرا اپنا فیلڈ ہے یہ نیکی کی دعوت زندہ باد. اپنے یہ سرکاری لفڑوں میں پڑتا نہیں، سیاسی اقتدار ارباب اقتدار کے چکروں میں نہیں پڑتا، کیونکہ ان سے ملوں گا تو مجھے خامہ خوشامد کرنی پڑے گی، یا یہ اپنے فضائل بیان کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاں میں آ کرنا پڑے. تو اپنے بھلے اپنے یہ دیوانے بھلے. بعض اوقات ذرا آتے ہیں کبھی کبھی تو میں مل لیتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں بالکل ان سے کوئی پردہ کرتا ہوں. کبھی آپ دیکھیں گے فلاں وزیر آیا ہے تو میں نے اس سے ملاقات کی تو آپ بولے کہ یہ تو یہ بولتا تھا, مطلب میں چل کر ملنے جانے سے کتراتا ہوں, میرا مطلب یہ. خود آ جائے تو آپ ظاہر ہے کہ بھاگ نہیں سکتے. ایک بار پتا چلا تھا مجھے قبل از وقت کے وزیر اعلیٰ آ رہا ہے فجر میں, میں فجر کے بعد آ رہا تھا, میں بھاگ گیا تھا, میں میئر نہیں ملوں گا, بھارت میں بچنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن یہ کبھی آدمی پھنس جائے تو کیا کرے, کبھی ضرورت پڑ جائے تو, لیکن ابھی تک ان سے میرا الحمدللہ ضرورت نہیں پڑی, انشاءاللہ پڑے گی نہیں, میرے لیے آپ ہیں سب کچھ. بس دعوت اسلامیہ کام کرو, وزیر اعلیٰ بھی آئے گا, وزیر اعظم بھی انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گا, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.